Thank you.

la mereba. To była wielka radość pracować z moimi przyjaciółmi. Bardzo czekam na rezultat. Spędziliśmy razem niezapomniane chwile nagrywając tę płytę. Tyle wymian i jeśli chodzi o muzykę i pomysły, cieszyło mnie przekraczanie granic między tradycyjnymi i współczesnymi aspektami muzyki, które uważam za główną atrakcję tego albumu. Moja miłość i modlitwy są z wami. Cały czas. Takie słowa Sujata Husajna Khana trafiły do wkładki dołączonej do płyty Afsanesho, czyli tej, której podtytuł brzmi Z Persepolis do Taj Mahal. Jeszcze jedna płyta irańsko-indyjska z udziałem Sujata Husajna Khana, teraz właśnie przed nami. To będzie muzyczne spotkanie tego właśnie naszego dzisiejszego bohatera, Sujata Husajna Khana, z innym bardzo częstym gościem Radia Teheran, czyli Kejhanem Kalhorem, grającym na kamencze. To spotkanie zaowocowało swego czasu nagraniem 4 albumów. Panowie nazwali swój projekt Gazal. I wszystkie te 4 płyty uważam za prawdziwe arcydzieła, ale jedna z nich, zatytułowana Deszcz, płyta została nagrana w roku 2001, a wydana na krążku. 2 lata później mam wrażenie, że przykuła uwagę świata troszeczkę bardziej. To z uwagi na fakt, że była nominowana do wciąż chyba całkiem medialnej nagrody Grammy. Shujat Hussain Khan i Kejhan Kalhor z płyty Deszcz. Thank you. इस दिल के अफसाने बारिश क्यों हो ये सब राज की बातें हैं धूप क्यों निकले बारिश क्यों हो ये सब राज की बातें हैं Shujat Hussain Khan i Keihan Kalhor to 1/3 płyty The Rain wydanej w 2003 roku przez wytwórnię ECM na zachodzie. Już nie pierwszy raz ten album się w Radiu Teheran pojawia, ale mam wrażenie, że ciągle jeszcze nie wszystkie nagrania duetu Ghazal zostały w tej audycji zaprezentowane i raz na jakiś czas na pewno będę do nich wracał. Na koniec naszej dzisiejszej audycji spotkanie z jeszcze jedną fuzją muzyki irańskiej i hinduskiej. Mniej znani artyści, ale mam wrażenie, że również o ogromnym potencjale. Hesa Minanlu to muzyk irański grający na kamencze, a więc dzisiaj bardzo długie spotkanie z tym tradycyjnym irańskim instrumentem oraz muzycy hinduscy mu towarzyszący Amano Manish i razem z nimi Udaj Ramdas grający na tabli. Za dwie ostatnie godziny już dziękuję. Bartek Gil mówię do usłyszenia za tydzień. A za chwilę oddajemy głos do studia w Warszawie, gdzie przywita Państwa jak zwykle dobrze nakręcony budzik. Thank you.

punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Trees, murmuring breeze, carry me home. Tell stories of hope, hopeless light. Tide, energy thieves, laying their wreaths outside of my doors. A was just a recourse to show that you're bored. Battles and wastelands, battles and wastelands. And the magical tree, nobody grieves. Battles and wastelands, battles and wastelands, and the magical tree, nobody grieves, the island I'll see is in me. Poor tourist, you're lost, you're just a cost to average man. A plan leads to a plan, and you're told that you can. You can be just who you want, be what you feel, be someone real, and climb heights of excess, and you'll be a success. Battles and wastelands, battles and wastelands, and the magical tree, nobody grieves, the island I'll see. Battles and wastelands, and the magical tree, nobody grieves, the island I'll see. Battles and wastelands, battles and wastelands, in the magical tree, nobody grieves. Battles and wastelands in the magical tree, nobody grieves, the island I'll see is in me. Na początku nowego dnia Neo Retros, a jak zwykle o tej porze piosenka dnia. Dziś Marianne Faithfull. Different reasons and excuses. So many times to go round and round in Spain, looking for something, looking for someone, looking for you, looking for you, looking for you. Falling back into myself again, falling back into the space I love, falling back into myself and into your arms again. Without reason